तो श्रीमद विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरणस्थ 52वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है, 53वें श्लोक की चर्चा हो रही थी, शुरू हो गई थी। तो इसमें ये बताया गया कि जब ये तादात्म्याध्यास यानी बुद्धिस्त चिदाभास ये अविद्याकृत है और ये जब अविद्या निवृत्त होगी तो निवृत्त होगा, ये 52वें श्लोक में बताया गया था कि तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्त अविद्याया कृत अविद्यायाम निवृत्तायाम तत्कार्यम विनिवर्तते। जो अनादि अविवेक रूपा अविद्या है उससे जन्य है बुद्धिस्त चिदाभास रूप तादात्म्याध्यास, अविद्या से जन्य है और वह अनादि अविवेक रूप अविद्या विवेक होने पर जब निवृत्त होती है तो अविद्या रूपी कारण के निवृत्त होने से उसका कार्य तादात्म्य अध्यास भी निवृत्त हो जाएगा। निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाये के अनुसार जब निमित्त का अपाय यानी निवृत्ति हो जाए तो नैमित्तिक जो कार्य है वह भी निवृत्त होता है। इस नियम के अनुसार अविद्या रूपी कारण के निवृत्त होने से, निमित्त के निवृत्त होने से तादात्म्य अध्यास रूपी जो बुद्धिस्त प्रतिबिंब रूप जीव है वह भी निवृत्त होगा। तो जीव के निवृत्त होने पर जो शेष रहेगा स्वयं वो कूटस्थ के रूप में ही भाषित होगा। जब तक ये अविद्या निवृत्त नहीं होती तब तक स्वयं अध्यस्त, स्वयं में अध्यस्त जो है उस रूप से ही भासता है और यही स्वयं फिर चिदाभास जैसा है बुद्धिस्त चिदाभास भोक्ता आदि उसमें रहने वाले भोक्तृत्वादि धर्मों से युक्त सा प्रतीत होता है। उसमें बुद्धिस्त चिदाभास गत भोक्तृत्वादि धर्मों का आरोप है किसमें, स्वयं में। यह आरोप निवृत्त होता है जैसे ही अनादि अविवेक रूपा अविद्या निवृत्त होती है ब्रह्मज्ञान से, तो फिर ये स्वयं कूटस्थ के रूप में भाषित होता है। तो यहां अविद्या के निवृत्त होने से तादात्म्याध्यास की निवृत्ति होती है ये जो कहा गया, अविद्या के निवृत्त होने से तादात्म्याध्यास क्यों निवृत्त हो रहा है, अविद्या का कार्य होने से। तो कारण के निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति, ये जो आप बता रहे हो इसमें पूर्व पक्षी व्यभिचार की शंका करते हैं। अविद्या रूपी कारण की निवृत्ति होने से उसका कार्य है अविद्या का, वो भी निवृत्त होगा, ये जो आप कह रहे हो यह युक्ति विरुद्ध है, अयुक्त है, ऐसी शंका 53वें श्लोक के अवतरण में टीका में की गई। वो टीका देखिए कि ननु अध्यासस्य अविद्या कार्यत्वात् तन्निवृत्त्या निवृत्ति इति एतद् अनुपपन्नम्। उपपन्नम का अर्थ होता है युक्तम, अनुपपन्नम का अर्थ होता है अयुक्तम, अयुक्तम यानी अनुचितम, युक्ति विरुद्धम। अविद्या के निवृत्ति से उसके कार्यभूत अध्यास की भी निवृत्ति होगी। ये आपका कथन युक्ति विरुद्ध है, अनुपपन्न का अर्थ है। क्यों युक्ति विरुद्ध है? कहते इसलिए कि ब्रह्मात्म एकत्व विद्यायाम उत्पन्नायाम अपि अविद्या कार्यस्य देहादे उपलभ्यमानत्वात्। जब ब्रह्मात्म एकत्व बोध हुआ, उससे अनादि अविवेक रूप अविद्या निवृत्त हो गई, तो उसी अविद्या का कार्य तो ये देहादि रूप अध्यास है, अर्थाध्यास। ब्रह्मज्ञानी के उपाधिभूत तीनों शरीर, उसमें ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मज्ञानी की उपाधिभूत ये अविद्या का ही कार्य है कि नहीं? पंचभूत द्वारा अविद्या का ही परिणाम सूक्ष्म शरीर को भी माना जाता है, स्थूल शरीर को भी माना जाता है। सभी के शरीर अविद्या का परिणाम है, तो ब्रह्मज्ञानी का भी शरीर स्थूल और सूक्ष्म अविद्या का ही परिणाम है, सूक्ष्म भूत तथा स्थूल भूत द्वारा। तो अविद्या निवृत्त होने पर शरीर की भी निवृत्ति होनी चाहिए ना? तो ब्रह्मज्ञान हुआ, ब्रह्मज्ञान होते ही अविद्या निवृत्त हुई, और अविद्या के निवृत्त होते ही अविद्या का कार्य होने से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी निवृत्त होना चाहिए। यदि अविद्या कार्य होने से अविद्या के निवृत्ति से अविद्या का कार्य निवृत्त होता है, तो शरीर भी तो अविद्या का ही कार्य है, ये भी निवृत्त होना चाहिए। ये निवृत्त नहीं होता, अनुभव में आता है जीवन मुक्त महापुरुषों का शरीर। इसलिए मानना पड़ेगा कि अविद्या के निवृत्त होने पर भी अविद्या के कार्य की निवृत्ति नहीं होती। यदि अविद्या की निवृत्ति से अविद्या के कार्य की निवृत्ति होती तो देहादि की भी निवृत्ति हो जानी चाहिए थी, नहीं हो रही है। इससे यह माना जाए कि विवेक से अविवेक रूपा अविद्या की मात्र निवृत्ति होती है, उसके कार्य की निवृत्ति नहीं होती। तो देहादि रूप कार्य जैसा अविद्या का बना ही रहता है अविद्या निवृत्त होने पर भी, ऐसे तादात्म्याध्यास रूप अविद्या का कार्य भी बना ही रहना चाहिए देहादि के तरह, ये मानना चाहिए। लेकिन आपने तो कहा कि अविद्या का कार्य तादात्म्याध्यास अविद्या के निवृत्त होने से निवृत्त होता है, लेकिन ये युक्ति विरुद्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अविद्या का कार्य होता हुआ भी देहादि अविद्या के निवृत्त होने पर निवृत्त नहीं हो रहा है। ये पूर्व पक्ष की शंका है। इस शंका का निराकरण करने के लिए 53वां श्लोक है। तो अविद्यावृत्तितादात्मे विद्येव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते। तो ये कहते हैं अविद्या के कार्य दो प्रकार के हैं। अविद्या कार्य के दो प्रकार बताए जा रहे हैं। अविद्या एक दूसरे का सहयोग लिए बिना ही जो कार्य निष्पन्न करती है उसे कहा जाता है अविद्या मात्र का कार्य, केवल अविद्या का कार्य। अन्य यानी कर्म निरपेक्ष अकेली अविद्या का कार्य एक प्रकार हुआ और एक कर्म सापेक्ष अविद्या का कार्य ये दूसरा प्रकार है कार्य का। तो जो केवल अविद्या का मात्र कार्य होगा, कर्म निरपेक्ष अविद्या का मात्र कार्य जो जो होगा, वह वह विवेक से अविद्या के निवृत्त होने पर निवृत्त होगा। और जो कर्म सापेक्ष अविद्या का कार्य है, वह अविद्या के निवृत्त होने पर भी जो अविद्या का सहयोगी कर्म है, वह सहयोगी यदि बना रहेगा, जिस कार्य को संपन्न करने के लिए अविद्या का सहयोग कर रहा था कर्म, वह कर्म जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक कर्म सहकृत अविद्या का जो कार्य है वह बना रहेगा अविद्या निवृत्त होने पर भी। ये दो प्रकार का कार्य है, उसमें से एक प्रकार का कार्य अविद्या के निवृत्त होते ही निवृत्त होता है और एक प्रकार का कार्य अविद्या के निवृत्त होने पर भी अविद्या का सहयोगी कर्म यदि विद्यमान है तो वो बना रहेगा अविद्या का कार्य। वो सहयोगी जब समाप्त होगा तब समाप्त होगा। तो ये तादात्म्याध्यास तो कर्म निरपेक्ष अविद्या का कार्य है, इसलिए वह अविद्या की निवृत्ति होते ही निवृत्त होगा। और शरीरादि जो है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, यह केवल अविद्या का कार्य नहीं है, प्रारब्ध कर्म सहकृत अविद्या का कार्य है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर वह जब तक अविद्या का सहयोगी प्रारब्ध बना रहता है तब तक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी बना रहेगा, और जिस दिन यह सहयोगी समाप्त होगा उसी दिन ये भी समाप्त हो जाएंगे दोनों, ऐसा विभाग है। इसलिए ये अयुक्त नहीं है, युक्ति विरुद्ध नहीं है, अविद्या के निवृत्त होने से तादात्म्याध्यास की निवृत्ति मानना, क्योंकि जिस तादात्म्याध्यास की निवृत्ति हम कह रहे हैं वह तादात्म्याध्यास केवल अविद्या का कार्य है, कर्म सापेक्ष अविद्या का नहीं, ये ध्यान में आना, यही यहां पर 53वें श्लोक में कहा जा रहा है कि अविद्या आवृत्ति तादात्म्ये विद्येव विनश्यत। अविद्या आवृत्ति, अविद्या आवृत्ति और तादात्म्य, ये दो केवल अविद्या के कार्य हैं, आवृत्ति यानी आवरण और तादात्म्य से लेना तादात्म्याध्यास, उसे विक्षेपाध्यास भी कहा था। ये जो दोनों हैं ये अकेले अविद्या का कार्य है, केवल अविद्या का कार्य, कर्म निरपेक्ष अविद्या का कार्य है। अविद्या आवृत्ति तादात्म्य इति अविद्या आवृत्ति तादात्म्य समास है, उसमें अविद्या कारण है, अविद्या है कारण और उसका कार्य है आवृत्ति। आवृत्ति यानी आवरण, आवरण दो प्रकार का, अभानापादक असत्वापादक, ये दोनों प्रकार का आवरण, ये भी अकेली अविद्या का कार्य है, उसके लिए प्रारब्ध कर्म की अपेक्षा नहीं है कि प्रारब्ध कर्म सहयोगी बनेगा अविद्या का तब स्वरूप आवृत्त होगा, ऐसा नहीं, अकेली अविद्या ही स्वरूप को आवृत्त करती है, उसके सत्व को भी आवृत्त करती है स्वरूप और भान को भी आवृत्त करती है। इसलिए अभानापादक और असत्वापादक ऐसे दो विभाग हो गए आवरण के। ये अकेली अविद्या का कार्य है। जैसे अविद्या निवृत्त हुई तो ये आवरण भी निवृत्त हो जाएंगे। और तादात्म्य भी, यानी ये विक्षेपाध्यास, ये भी अकेली अविद्या का कार्य है, कर्म सापेक्ष अविद्या का नहीं। तो वो भी अविद्या के निवृत्त होते ही निवृत्त होंगे। यानी अविद्या निवर्तक जो साधन होगा उसी से अकेली अविद्या के जो कार्य हैं वो भी निवृत्त होंगे। तो अविद्या निवर्तक साधन है ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या से अकेली अविद्या का कार्यभूत आवृत्ति और तादात्म्याध्यास ये दोनों भी निवृत्त होंगे। तो अविद्या आवृत्ति तादात्म्ये विद्येयैव विनश्यतः। तो विद्येया यानी ब्रह्म विद्येया, विनश्यत यानी नष्ट होते, विनश्यत द्विवचन है, विनश्यति विनश्यतः विनश्यन्ति, भवति भवतः भवन्ति, ऐसे। और जो विक्षेप है वो तो प्रारब्ध कर्म की अपेक्षा करता है, इसलिए कहते हैं विक्षेपस्य स्वरूपन्तु। विक्षेप है बुद्धिस्त चिदाभास, और उसकी निवृत्ति के लिए तो आवश्यकता है प्रारब्ध कर्म के क्षय की, क्योंकि ये प्रारब्ध फलोपभोग के लिए वर्तमान कार्यक्रम संघात प्राप्त हुआ है। स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी जो वर्तमान है ये अकेली अविद्या से उपलब्ध नहीं हुआ, वो प्रारब्ध सहकृत अविद्या से उत्पन्न हुआ है। अविद्या काम कर्म ये तीनों जन्म के निमित्त होता है ना, तो कर्म कौन सा? प्रारब्ध कर्म। वो शरीर उत्पन्न होने से पहले पूर्व शरीर छोड़ते समय ही उसका निर्धारण होता है प्रारब्ध का, उस समय ब्रह्मज्ञान नहीं रहता। तो जिस समय प्रारब्ध का निर्धारण हुआ ये शरीर जिस प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, उस समय प्रारब्ध का निर्धारण होते समय ब्रह्मज्ञान नहीं था, इसलिए अविद्या बनी रही थी, और उस अविद्या के सहकारी के रूप में जो प्रारब्ध कर्म निश्चित हुआ फल भोगने के लिए जन्मांतर में, वो हो गया अविद्या का सहकारी। और उस अविद्या सहकृत कर्म सहकृत अविद्या से ये सूक्ष्म शरीर का वर्तमान स्थूल शरीर के साथ संबंध बना। वो कर्म संबंध है ना, सूक्ष्म शरीर का संबंध होता है तीन के साथ। किसके किसके साथ? तीन के साथ। एक तो स्थूल शरीर के साथ, एक चिदाभास के साथ, और एक कूटस्थ के सामान्य स्वरूप के साथ। कूटस्थ का सामान्य स्वरूप है स्वयं, जिसको यहां पर कहा जा रहा है आत्मा, चैतन्य, चिदाभास, चित, सत्ता, ये सब सामान्य स्वरूप है। इसके साथ चिदाभास के साथ और स्थूल शरीर के साथ, तीन के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध माना जाता है। इसके निमित्त सबके अलग अलग हैं। अलग अलग कौन है? इस स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संयोग होने में तो निमित्त बना कर्म, इसलिए इस स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर के संबंध को कहा जाता है कर्मज संबंध। कर्म से जो उत्पन्न हुआ उसे कहा जाएगा कर्मज। कर्मण जात कर्मज, कर्म संबंध है। और सहज कहा जाता है जब से उत्पन्न हुआ तब से लेकर के अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ जब तक वो रहेगा सूक्ष्म शरीर तब तक जिसके साथ संबंध है वो संबंध माना गया सहज संबंध। तो चिदाभास के साथ सूक्ष्म शरीर का सहज संबंध है। सहज सह का अर्थ है साथ साथ, ज का अर्थ है जायते, सह जायते इति सहज। सह यानी साथ ही साथ, जैसे बुद्धि उत्पन्न हुई तो अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ अपने अधिष्ठान चेतन का आभास ग्रहण करते हुए ही उत्पन्न हुई है। इसलिए बुद्धि के उत्पत्ति के साथ ही साथ चिदाभास के साथ बुद्धि का संबंध बना, तो उस चिदाभास के साथ सूक्ष्म शरीर का सहज संबंध हुआ। और सूक्ष्म शरीर का कूटस्थ के साथ भी संबंध है, चिदाभास जिसका है उस चित के साथ भी संबंध है, वो है भ्रांतिज संबंध। भ्रांतिज यानी भ्रांते है जातः, भ्रांतिज भ्रांते पंचमी है, तो भ्रांति से जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है भ्रांतिज। भ्रांति के कारण असंग कूटस्थ के साथ इस सूक्ष्म शरीर का संबंध प्रतीत हो रहा है। और जब तक सूक्ष्म शरीर का संबंध इसके साथ प्रतीत होगा तब तक उसमें भोक्तृत्व आरोपित रहेगा। कूटस्थ के सामान्य स्वरूप के साथ ये भ्रांति संबंध है सूक्ष्म शरीर का। और उसे फिर ये भ्रांति का अर्थ भी अविद्या ही है, भ्रांति यानी अध्यास, और अध्यास को भी अविद्या ही कहा है ना, अविद्या का कार्य होने से कार्य अविद्या है। वो प्रारब्ध से नहीं है, कर्मज नहीं है, कर्मज तो है सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संबंध, चिदाभास के साथ है सहज, और कूटस्थ के साथ है भ्रांतिज यानी अविद्यक, अविद्या से भ्रांतिज कहो अविद्याज कहो एक ही बात है। भ्रांतिज कहना और अविद्याज कहना एक बात हो गई। तो इसलिए जो अविद्या का कार्य होगा वह तो अविद्या के अकेली अविद्या का कार्य होगा, कर्म निरपेक्ष अविद्या का कार्य जो होगा वह तो निवृत्त होगा अविद्या के निवृत्ति मात्र से, और अविद्या के निवर्तक साधन से ही उसकी निवृत्ति होगी। अविद्या का निवर्तक साधन है विद्या। तो यहां तादात्म्य संबंध से लेना कूटस्थ के साथ जो सूक्ष्म शरीर का भ्रांतिज संबंध है, अविद्यक तादात्म्य संबंध है, उस तादात्म्य संबंध की निवृत्ति विद्या से ही होती है। उसके लिए जरूरी नहीं है किसी अन्य कर्म के निवृत्ति की, अविद्या निवृत्त हो जाए उसका कारण तो उतने मात्र से निवृत्त होगी वो भ्रांति। भ्रांति निवृत्त होने से भ्रांति संबंध भी निवृत्त हो जाएगा। तो ये कहा कि अविद्या आवृत्ति तादात्म्ये विद्येव विनश्यत। अविद्या के जो ये दो कार्य हैं आवरण और तादात्म्य अध्यास, तादात्म्य एक संबंध है तो तादात्म्य संसर्ग अध्यास यह निवृत्त होगा किससे, विद्या से ही। और जो विक्षेप है चिदाभास, और चिदाभास के साथ तो सूक्ष्म शरीर का सहज संबंध है और स्थूल शरीर के साथ कर्म संबंध है। तो जब तक इस स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध में निमित्त भूत प्रारब्ध कर्म रहेगा, तब तक सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संबंध बना रहेगा, तो सूक्ष्म शरीर भी रहेगा। तो सूक्ष्म शरीर रहेगा तो सूक्ष्म शरीर का चिदाभास के साथ सहसंबंध होने से चिदाभास भी रहेगा। इसलिए कहते हैं कि विक्षेपस्य स्वरूपन्तु प्रारब्ध कर्म क्षयम् ईक्षते। तो विक्षेप शब्द से लेना कार्य को, विक्षेप यानी कार्य, वो कार्य है स्थूल सूक्ष्म शरीर, और उसका जो स्वरूपतः निवर्तन होना है वो कब होगा? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की स्वरूपतः निवृत्ति, वो जब उसका निमित्तभूत प्रारब्ध का क्षय होगा, वो स्वरूपतः विक्षेप शब्दित स्थूल सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति, स्थूल सूक्ष्म शरीर के निमित्तभूत प्रारब्ध कर्म के निवृत्ति की अपेक्षा करेगी। वो निवृत्त हो जाए तो ये भी निवृत्त होंगे, ये ध्यान में आया। तो विक्षेपस्य स्वरूपन्तु प्रारब्ध क्षयम् ईक्षते, बाधित होकर के बने रहेंगे, उनका अत्यंतिक उच्छेद नहीं होगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अविद्यैक कारणयोः आवृत्ति तादात्म्योर विद्यया एव विनिवृत्ति। तो अविद्यैक कारणयोः, ये आवृत्ति और तादात्म्य का विशेषण है, यानी आवरण तथा तादात्म्याध्यास, इन दोनों का कारण है अविद्या मात्र। इसलिए कहा अविद्यैक कारणयोः, एक शब्द व्यावर्तक है, एक शब्द एव अर्थ में है, मात्र अर्थ में। तो अविद्यैक कहो या अविद्या मात्र कहो, तो अविद्या मात्र कारण है जिन आवृत्ति और तादात्म्य का, उनकी निवृत्ति तो केवल ब्रह्म विद्या के द्वारा ही होगी। ब्रह्म विद्या अविद्या के इन दोनों कार्यों को निवृत्त करेगी, और अविद्या का कार्य होने पर भी स्थूल सूक्ष्म शरीर ब्रह्म विद्या से निवृत्त नहीं होगा। है अविद्या का कार्य लेकिन निवृत्त नहीं होगा। क्यों? तो अविद्या एक कार्य नहीं है, अविद्या का मात्र कार्य नहीं है, प्रारब्ध सहकृत अविद्या का कार्य है। तो प्रारब्ध रूपी सहकारी जब तक निवृत्त नहीं होगा, तब तक प्रारब्ध सहकृत अविद्या का कार्य स्थूल सूक्ष्म शरीर बना रहेगा, और जब वो निवृत्त होगा, प्रारब्ध रूपी सहयोगी भी, अविद्या तो पहले ही निवृत्त हुई और ये सहयोगी भी जब समाप्त होगा तो उस समय ये दोनों शरीर भी निवृत्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं उत्तरार्ध का अर्थ करते समय कि कर्म सहित अविद्या जन्यस्यतु, तो कर्म सहित यानी कर्म सहकृत, जो अविद्या कर्म है सहयोगी जिस अविद्या का, ऐसी अविद्या से उत्पन्न हुआ जो विक्षेप है, विक्षेप यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, विक्षेप शब्द का अर्थ होता है कार्य। तो विक्षेप स्वरूपस्य, वो विक्षेप स्वरूप कौन है? स्थूल सूक्ष्म शरीर। और उसका कारण अकेली अविद्या नहीं है, प्रारब्ध कर्म सहित अविद्या है। तो अविद्या तो निवृत्त हो गई ब्रह्म विद्या से, लेकिन प्रारब्ध तो बना रहा। तो प्रारब्ध जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक ये दोनों शरीर बने रहेंगे। इसलिए कहा कि विक्षेप स्वरूपस्य कर्मावसान पर्यंतम अवस्थानम। कर्मावसानम में अवसान शब्द का अर्थ है क्षय। कर्मावसानम यानी कर्म क्षय। पर्यंत अवस्थान रहेगा किसका? विक्षेप स्वरूप का। विक्षेप यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर, और इन स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी जो अविद्या का कार्य है, कर्म सहकृत अविद्या का, वह प्रारब्ध का क्षय होने तक बना रहेगा। जब प्रारब्ध का क्षय होगा फिर उसी समय समाप्त होगा। इसलिए जो अविद्यायिक कार्य है ऐसे तादात्म्य अध्यास की निवृत्ति हो जाती है अविद्या के निवृत्ति मात्र से। ये जो हमने कहा ये कोई युक्ति विरुद्ध नहीं कहा। हाँ, वो बना रहेगा, इसलिए चिदाभास रहता है, जीव भाव बाधित होकर के रहता है, ये दोनों रहेंगे बाधित होकर के। हाँ, जब तक प्रारब्ध है तब तक बुद्धि रहेगी, तो बुद्धिस्थ चिदाभास भी रहेगा, और जब बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो फिर चिदाभास भी समाप्त होगा। जैसे पानी जब तक गड्ढे में जमा हुआ है तब तक उस पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, और पानी सूख जाएगा तो फिर प्रतिबिंब भी नहीं रहेगा। वो निमित्त भूत उपाधिभूत पानी जब तक है तब तक वो सोपाधिक अध्यास रहता है ना, ये सोपाधिक अध्यास है स्थूल सूक्ष्म शरीर का, इसकी उपाधि है प्रारब्ध। ये प्रारब्ध रूपी उपाधि जब तक रहेगी तब तक वो दिखता रहेगा, विद्यमान रहेगा। इसे जल रूपी उपाधि जब तक है तब तक सूर्य का प्रतिबिंब है, जल उपाधि समाप्त हो गई तो प्रतिबिंब भी समाप्त। जीव मिथ्या है ये निश्चय हुआ, बाधित होने का अर्थ होता है ये निश्चित होना कि ये बाधित है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या रूप से दिखना। जैसे सूर्य किरणों में विवेकी पुरुष को जल दिखता है चर्म चक्षु से, और विवेक से ये निश्चित हो जाता है कि ये सूर्य किरणें ही हैं, पानी का एक बूंद भी उसमें नहीं है। ये विवेक निश्चित होने पर भी जब तक रेगिस्तान रूपी उपाधि रहेगी तब तक वहां पानी दिखेगा, लेकिन बाधित रूप से दिखेगा। चर्म चक्षु से पानी दिखेगा, विवेक से सूर्य किरणें ही दिखेंगे। तो दो दृष्टि है ना, चर्म चक्षु से दिखने वाला पानी निवृत्त क्यों नहीं होता सूर्य किरणों का निश्चय होने के बाद भी? इसलिए कि वहां उपाधि विद्यमान है। उपाधि कौन है? रेतीली भूमि। वो रेतीली भूमि में पानी जैसा दिखता है, और रेतीली भूमि रूपी उपाधि जब तक है तब तक वो वहां पर बाधित रूप से पानी दिखता ही रहेगा। ऐसे प्रारब्ध रूपी उपाधि जब तक रहेगी तब तक बाधित रूप से यह शरीर दोनों भी ज्ञानी के बने रहेंगे, लेकिन इनमें तादात्म्य अध्यास नहीं होगा। वो भ्रांति स्थान, वो भ्रांति निवृत्त हो गई तो तादात्म्य अध्यास भी निवृत्त हुआ। इनके साथ मिलेगा नहीं, इससे असंग होकर के रहेगा, ये रहेगा। हाँ जाएगा। हाँ तो अविद्या नहीं है का मतलब ज्ञान से निवृत्ति का अर्थ होता है बाध, बाध हो जाता है सबका। तो बाध हो गया, अब 54वें श्लोक का अवतरण रूप जो टीका ग्रंथ है इसे देखिए। ननु प्रारब्ध कर्मणो निमित्त मात्रत्वात् तत्सद्भाव मात्रेण उपादाने विनष्टेपि कथम कार्यानुवृत्ति इति आशंक्य शास्त्रांतर सिद्ध दृष्टांतेन तद अनुवृत्तिम संभावयति। तो ये कहा कि प्रारब्ध कर्मणो निमित्त मात्रत्वात् कार्य के प्रति दो कारण हुआ करते, एक उपादान कारण एक निमित्त कारण। तो प्रारब्ध तो निमित्त कारण है और उपादान कारण है अविद्या। प्रारब्ध कर्म है निमित्त कारण, अविद्या है उपादान कारण। किसका? शरीर का। तो अविद्या रूपी उपादान कारण के निवृत्त होने पर खाली निमित्त कारण टिके रहने से कैसे उपादान कारण के अभाव में उपादेय कार्य बना रहेगा? लोक में तो ये देखा जाता है कि निमित्त कारण जैसे कुलाल घड़ा बना करके मर गया, वो निमित्त कारण था, तो उसके तो न रहने पर घड़ा तो रह सकता है क्योंकि वो निमित्त कारण था। लेकिन मिट्टी न रहे और घड़ा बना रहे कुलाल के रहने से ऐसा हो सकता है क्या? तो उपादान कारण के न रहने पर कार्य का न होना ये उचित माना जाता है। तो अविद्या रूपी उपादान कारण तो शरीरद्वय का ब्रह्म विद्या से समाप्त हुआ, निवृत्त हुआ। तो खाली प्रारब्ध रूपी निमित्त कारण के रहने से शरीर का रहना ये युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता, उचित नहीं प्रतीत हो रहा है, ये पूर्व पक्षी ने शंका की। ये शंका बताई गई है कि प्रारब्ध कर्मणो निमित्त मात्रत्वात्, जो प्रारब्ध कर्म है ये तो निमित्त मात्र है, और तत्सद्भाव मात्रेन यानी कुलाल के रहने मात्र से मिट्टी न रहने पर भी घड़ा बना रहे ये कैसे कहा जाएगा? नहीं कहा जा सकता। तो उपादाने विनष्टेपि, उपादान कारण के नष्ट होने पर भी खाली निमित्त कारण के रहने से कार्य की अनुवृत्ति कथम? कथम शब्द आक्षेपार्थम है। उपादान कारण समाप्त हुआ और निमित्त कारण विद्यमान है, उतने मात्र से कार्य बना रहेगा ये कैसे संभव है? तो मतलब असंभव है, उपादान कारण के नाश से कार्य का नाश होना ही चाहिए, ये कहते हैं। तो आगे कहते हैं कि शास्त्रांतर, अब ये शंका हुई, शंका का समाधान 54वें श्लोक में जिस अभिप्राय से किया जा रहा है वो अभिप्राय बताते हैं कि शास्त्रांतर सिद्ध दृष्टांतेन तद अनुवृत्तिम संभावयति। शास्त्रांतर में शास्त्र शब्द से तो लेना वेदांत को, वेदांत शास्त्र है शास्त्र, और शास्त्रांतर जैसे देशा हमारे लिए देशांतर है, देश है भारत, और देशांतर है भारत से अतिरिक्त राष्ट्र, वो है देशांतर। ऐसे शास्त्र है, हम लोग वेदांती है तो वेदांत शास्त्र, और शास्त्रांतर हो जाएगा तार्किक आदि बाकी शास्त्र, और यहां शास्त्रांतर से लेना तार्किकों का शास्त्र, वैशेषिक न्याय दर्शन, ये शास्त्र हैं, शास्त्रांतर हैं, शास्त्र हैं वेदांत शास्त्रांतर हैं वैशेषिक न्याय दर्शन। और शास्त्रांतर सिद्ध, सिद्ध का अर्थ है निश्चित, जो दृष्टांत वैशेषिक और तार्किक न्यायिक दर्शन में निश्चित जो दृष्टांत है वह दृष्टांत बता करके उपादान कारण के न रहने पर भी कार्य रह सकता है निमित्त कारण रहते हुए, इसे समझाया जा रहा है तार्किकों के निश्चित दृष्टांत को बता करके। इसलिए कहा शास्त्रांतर सिद्ध दृष्टांतेन तद अनुवृत्तिम संभाव यति, अनुवृत्ति को बताते हैं। तो भाष्य में, हाँ भाष्य का ये मूल श्लोक को देखिए, तो उपादाने विनष्टेपि क्षणम कार्यम प्रतीक्षते इत्याहु तार्किकास्तद्वत् अस्माकं किन्न संभवेत। तो तार्किका आहु अने तार्किक लोग कहते हैं, तार्किक हैं वैशेषिक नैयायिक, और वे आहु यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इति यानी यह कहते हैं। तो इति शब्द, इति शब्द के पहले जो पूर्वार्ध में सिद्ध अर्थ है, पूर्वार्ध में उक्त अर्थ है, उसको उसका परामर्शक है। तो वो पूर्वार्ध में क्या बताया जा रहा है कि तार्किकों का यह मानना है कि उपादाने विनष्टेपि, उपादान कारण का नाश हो जाने पर भी, उपादान कारण के नष्ट होते ही कार्य नष्ट नहीं होता, क्षणम कार्यम प्रतीक्षते, कहते अपने नाश के लिए तो कार्य एक उपादान कारण के नाश के बाद भी कुछ क्षण रहता है, एक क्षण रहता है। कार्यम क्षणम प्रतीक्षते यानी विनाशम प्रति, स्वविनाशम प्रति क्षणम प्रतीक्षते, एक क्षण प्रतीक्षा करते अपने विनाश की, उसकी अपने उपादान कारण की आयु की अपेक्षा एक क्षण आयु ज्यादा है। किसकी? कार्य की। उपादान कारण की आयु जितनी है उससे एक क्षण ज्यादा आयु मानी गई तार्किक सिद्धांत में कार्य की। एक क्षण भी बहुत ठीक ये होता है, एक क्षण में मन की कितनी वृत्तियां बनती हैं, हाँ हा? एक क्षण का महत्व तो उसके लिए है। गीता में क्या कहा गया दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में, स्थित्वाशाम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, अश्याम यानी ब्राह्म्याम स्थितौ, जो पूर्वार्ध में बताई गई एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, ये जो ब्राह्मी स्थिति है, इस ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त करता है उसको फिर जन्मांतर नहीं लेना पड़ता, इतना महत्व है ब्राह्मी स्थिति का। और वो कहते हैं अंतकालेपि, तो अंतिम क्षण में भी आयु के यदि आपकी ब्राह्मी स्थिति बन गई, ब्रह्माकार वृत्ति बन गई अंतिम क्षण में भी, तो आप फिर संसार में नहीं आओगे। निर्वाणम ब्रह्म रिच्छति, रिच्छति का अर्थ है प्राप्नोति, निरुपाधिक ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। एक क्षण का, क्षण की आयु का कितना महत्व है, एक क्षण में तो कितनी वृत्तियां बनती हैं, तो ब्रह्माकार वृत्ति बनने में भी कितना समय लगेगा, एक क्षण का बहुत अल्प अंश, और वो अंतिम समय में बन जाए तो उस अंतिम क्षण का कितना भारी महत्व हो गया। परम पुरुषार्थ प्राप्त करा दिया उसने, आयु सफल हो गई, तो एक क्षण आयु उपादान कारण की आयु की अपेक्षा तार्किक सिद्धांत में कार्य की अधिक है। एक क्षण वह बाद में नष्ट होता है, एक क्षण पहले नष्ट होता है उपादान कारण। तो इसलिए कहा कि उपादाने विनष्टेपि, उपादान कारण का नाश हो जाने पर भी कार्यम क्षणम प्रतीक्षते, अपने नाश की एक क्षण प्रतीक्षा करता है, एक क्षण बाद नष्ट होता है। एक क्षण तो जीवित रहता है ना, कार्य का मतलब बिना उपादान कारण के ही एक क्षण कार्य की स्थिति रही, वहां उपादान कारण नहीं है, तो बिना उपादान कारण के भी कार्य रह सकता है कि नहीं रह सकता, तो तार्किक कहेंगे रह सकता है। हमारा कार्य बिना उपादान कारण के एक क्षण रहता है, ये तार्किक कहते हैं, तो वही दृष्टांत बनेगा। ऐसे वेदांत में अविद्या रूपी उपादान कारण के निवृत्त हो जाने पर भी शरीर द्वयात्मक जो कार्य है वो रह सकता है। जैसे तार्किकों का उपादान कारण निवृत्त हो जाने के बाद भी उपादेय कार्य एक क्षण के लिए रहता है, ऐसे हमारे भी शरीर रह सकते हैं उपादान कारण न रहने पर। इति यानी तार्किक ये कहते हैं कि उपादान कारण न रहने पर भी कार्य एक क्षण रहता है, इति तार्किका आहु, ऐसा तार्किक लोग कहते हैं। ये तो दृष्टांत हुआ। अब दार्ष्टांत के लिए कहते तद्वत, यानी तार्किकों के उपादान कारण के न रहने पर भी कार्य का एक क्षण जैसे अवस्थान हो रहा है, ऐसे तद्वत का अर्थ है। अस्माकम किन न संभवित, तो हमारे सिद्धांत में भी अविद्या रूपी उपादान कारण के निवृत्त होने पर शरीर द्वय का अवस्थान रूप कार्य की अवस्थिति क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए, जैसे उनके यहां होती है ऐसे हमारे यहां भी होगी। अब थोड़ी दृष्टांत और दार्ष्टांत में विषमता की शंका करते हैं, विषमता की शंका की जा रही। अच्छा टाइम तो काफी हो गया, मैंने तो 25 ही समझा, उसको 35 हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति शांति शांति ही।